सोना सोना माहिया माहिया वे सोना माहिया माहिया वे ले सोना सोना माहिया माहिया वे सोना माहिया के देखो इशारे कितने हसी है नजारे मौसम के देखो इशारे कितने हसी है नजारे फूलों पे शबनम की मोती रब ने जमीन पे उतारे सोचो तुम्हें चाहो तुम्हें देखो तुम्हें तो दुनिया हंसी लगती है सारे खुशियाँ हर पल हमसे कह रहा है। सोचो तुम्हें, चाहो तुम्हें, देखो तुम्हें तो दुनिया हंसी लगती है।